Günaydın. Mısır'da yaşanan sıcak çatışmalar ve can kayıpları devam ederken bu konuda başlatılan kampanyaları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ankara'dan Ayhan Bilgen tarafından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi darbe destekçisi Suudi yönetimi ile ilişkilerin durdurulması. Ekmeğimize kan, inançlarımıza leke sürdürmeyin. Demokrasiden yana olmak, darbelere karşı olmak, iç ve dış politikada tutarlı olmayı gerektirir. Türkiye kamuoyu Mısır'da göstericilere yönelik sert müdahale konusunda duyarlı davranmış, hükümet de bu konuda kimi girişimler başlattığını kamuoyu ile paylaşmıştı. Darbeleri önlemek ve darbecilere destek verilmesine karşı durmak için Suudi Arabistan gibi kimi körfez ülkelerinin yaklaşımları teşhir edilmeli ve tavır konulmalıdır. Otoriter rejimlerin son bulması ve tüm kültür, kimlik ve inançların özgürce barış içinde yaşayabileceği bir Orta Doğu için tutum almalıyız. Darbeye karşı olmak yetmez, kınamak çare değil diyerek durumu açıklayan ve nasıl bir yaklaşımda bulunması gerektiğini belirten Ayhan Bilgen, Başbakan Erdoğan'a yazdığı mektupta şöyle demiş: "Orta Doğu'da baskıcı yönetimlerin son bulması ve tüm halklar için özgürlük ortamının kurulması için darbe yanlısı rejimlere karşı tutum alınması gerekir. Otoriter rejimlerin yerine açık demokratik rejimlerin yerleşmesi için darbeci, müdahaleci, vesayetçi alışkanlıklara tavır konulması gerekir. Mısır'da darbe yönetiminin normalleşmesi ve toplumsal gösterilerde aşırı güç kullanma hakkını kendinde görmesi, bölge ülkelerinin desteği ve göz yumması ile doğrudan ilişkilidir. Türkiye, Mısır'ın bir iç savaş ortamına sürüklenmesini istemiyor ve bir an önce sivil yönetime geçilerek yeni anayasa yapılmasını istiyorsa, bunu dış politikasında kararlı biçimde ortaya koymalıdır. Tunus ve Suriye gibi belki yakında başka ülkelerde de başlayacak olan kaosun son bulması, barışın ve özgürlüklerin egemen olması için Suudi Arabistan gibi darbe yönetimine destek veren körfez ülkeleriyle ilişkilerini sorgulamalıdır," diyor. Ve kampanya hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz change.org/Mısır'da darbe adresine girerek bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Sırada konusu Mısır olan bir başka imza kampanyası var. Samsun'dan Abdurrahim Toprak tarafından başlatılmış. Muhatabı ise İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Ekmelettin İhsanoğlu. Talebi ise istifa etmesi. Mısır'daki katliama İslam dünyası sessiz kalmıştır. Genel Sekreter istifa ederek bu çirkinliği protesto etmelidir. İslam Konferansı Örgütü bu süreçte İslam dünyası paralelinde etkisiz kalmıştır. Bir Türk olan Genel Sekreter Ekmelettin İhsanoğlu bu çirkin ikiyüzlü politikalarını İslam dünyasının yüzüne vurarak bir bildiri yayınlayarak istifa etmelidir. Bu hem bilim adamı, hem din adamı, hem fikir adamı, hem de insan olmanın gereğidir, diyor Abdurrahim Toprak. Sırada İzmir'den bir kampanya var. Son günlerde sıkça gündeme gelen öğrenci yurtları ile ilgili bir durum anlaşılan İzmir'de de yaşanıyor. Mustafa Göl tarafından İzmir Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü'ne yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Urla Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda yapılan oda düzen değişikliğinin iptali. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Urla yurdumuzdaki 2 kişilik odaların 3 kişilik hale getirilmesi, yaşam alanının daralmasına ve öğrencilerin yaşam standartlarının düşmesine yol açacağından yurdumuzda gelecek yeni 3 kişilik oda uygulamasının geri çekilmesini ya da bu değişikliğin uygun bir şekilde yatak yerine ranza uygulaması ve benzeri tekrar düzenlenmesini talep ediyoruz. 2 kişilik olarak tasarlanan odaların bir anda 3 kişilik odalara dönüştürülmesi girişiminin muhtemel sonuçlarını sayacak olursak, öğrencilerin ders çalışabileceği alanlar kısıtlanacak. Yemekhane ve ortak alan işletmelerinin kapasitesinin az olması, öğrenci sayısının ani artışı karşısında yetersiz kalacak. Ev ortamı rahatlığının sağlanacağı vaat edilirken standartların düşmesi hayal kırıklığı yaratacak. Bu tür sıkıntılarla karşılaşmamak adına herkesin memnun olacağı bir çözüm bekliyoruz, diyerek talebini dile getirmiş Mustafa. Nevşehir'den Yusuf Bozkurt Reçber tarafından başlatılmış bir kampanya var. Kampanyanın konusu, Yusuf'un deyimiyle son günlerde pek çok kişinin yakından takip ettiği konulardan biri. Kredi sicil affı konusu. Hükümetin açıklayacağı söylenilen kredi sicil affı şayet yasa tasarısından geçerse, ekonominin bir nebze olsun düzeleceği yönünde mecliste kulaktan kulağa fısıltıların olduğu söylenmektedir. Çünkü bankaların bu kadar insanları avucunun içine alması tehlikeli durumlara yol açmakla beraber ülke ekonomisine de büyük zarar vermektedir. Bu ve insanlar aşırı şekilde bunalıma girmişlerdir. En kısa sürede kredi sicil affının çıkarılmasını destekliyoruz, istiyoruz diyen Yusuf talebini bu şekilde dile getirmiş. Sırada ise sağlıkla ilgili bir kampanya var. İstanbul'dan Ayşe Karaduman tarafından başlatılmış, talebi ise İlik Bankası'nın kurulması veya kurulmasına izin verilmesi. İlik bulunamadığı için onlarca çocuğumuzu lösemi yüzünden toprağa verdik. Türkiye'de İlik Bankası var fakat yeterli destek yok. O yüzden de devlet izin vermiyor. Artık Efeler ve Damlalar ölmesin, bizim ciğerimiz yanıyor. Lütfen dikkat, imzanızı attıktan sonra Facebook ve Twitter adresinizde paylaşın, herkes görsün ve imzalasın diyerek hem kampanyaya çağrı yapan hem de imza sonrası kampanyanın nasıl geliştirebileceğini anlatan Ayşe diyor ki, hashtag İlik Bankası için imza topluyoruz etiketiyle düşüncelerinizi tweet atın diyerek tweet kampanyasını da sürdürüyor kendisi. Kampanya hakkında detaylı bilgi change.org/ilikbankası adresinde. İlik Bankası önemli çünkü löseminin tedavisinde transfer, ilik transferi gerekebiliyor. Günün son haberi de İzmir'den hayvan dostlarımız için geliyor. Pınar Konur başlatmış. Balçova Belediyesi'ne yönelik, talebi ise 5199 sayılı kanunun uygulanması, rehabilitasyon ve beslenme odaklarının kurulması. Diyor ki, Balçova ilçe sınırları içerisinde çoğu canımız küpesiz olarak geziyor. Çoğu kısırlaştırılmamış, keneli, aşısız ve sağlıksız. Sürekli bir üreme söz konusu, beslenme ve su odakları yok. Beslenme yaparken çevredeki de bizler tepki alıyoruz. Bu tepkiler bazen hakaret, hatta darp şeklinde olabiliyor. Belediye İzmir'in en fazla geliri olan belediyelerden bir tanesi Balçova. En fakir belediyeler bile çoğalmayı önlemek için, halk sağlığını korumak için görevini yerine getiriyor. İnciraltı, Olimpiyat Köyü ve Balçova'nın birçok yerinde kısır olmayan, aşısız, hamile, uyuz köpekler gezmekte ve üreme devam etmekte. Daha önceleri de olduğu gibi popülasyon nedeniyle İtilaflar olması olasılığı çok fazladır diyerek durumu açıklayan Pınar, hem hayvanların hem toplumun sağlığı ve geleceği için Balçova Belediyesi'nin 8 senedir yapmadığı rehabilitasyon merkezini açmasını ve beslenme odakları kurmasını talep ediyor. Diyor ki, Balçova Belediyesi'nin 5199 sayılı hayvanları koruma kanununda yapılması zorunlu olan rehabilitasyon merkezini kurmasını, ilçe sınırları içinde beslenme ve su odakları kurulmasını ve mama desteği sağlamasını, Balçova sakinlerini bilinçlendirici, teşvik edici afişler asılmasını ve görevini yapmayan veterinerlerin uyarılmasını ve görev değişikliği yapılmasını talep ediyoruz. Halk ve hayvanlarımızın sağlığını düşünmeyen, başka belediyelere kötü örnek olan bir Balçova belediye veterineri hakkında da sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda görev ihmali nedeniyle 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında işlem yapılmasını ve soruşturma açılmasını talep ediyoruz, diyor Pınar kampanyasında belediyeleri göreve çağırıyor. Bugünlük değişim haberleri bu kadar. Tüm bu kampanyalar hakkında bilgi almak ve daha fazla kampanyadan haberdar olmak istiyorsanız change.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Esenlikler diliyorum.